บรรยากาศของผู้คนโดยเฉพาะในกรุงเทพและตามเมืองใหญ่ๆตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตึงเครียดแล้วก็ร้อนมันก็สืบเนื่องมาจากความการประท้วงการต่อสู้ทางการเมืองตอนนี้มันก็ขยายลุกลามกลายเป็นเรื่องความรุนแรงเมื่อวันที่ที่แล้วนี่ก็อย่างที่รู้กันก็เกิดเหตุรอบทำร้ายผู้ชุมนุมเด็กตายไป4คนนะ2จุดภายในวันเดียวนะ2ที่คนที่5กำลังจะตามมาแล้วมันมีปะทะกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ผู้คนก็รู้สึกจำนวนนึงก็รู้สึกเกลียดแค้นจริงชังอีกส่วนนึงก็รู้สึกว่ามันชักจะไปชักจะเกิดเลยไปแล้วก็เริ่มมีเสียงร้องให้เจรจาเพื่อที่ได้ยุติความรุนแรงเมื่อวันซืนนี้ก่อนที่จะมานี่ก็ได้มีการทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายจากการชุมนุมทั้งสองฝ่ายคนมาร่วมก็ไม่มากเพราะว่าจัดกระชั้นแต่ว่าสื่อมวลชนมากันเยอะเพราะว่าการจัดพิธีนี้ก็มีคำขวัญว่าไว้อะไรทุกชีวิตยุติความรุนแรงทุกฝ่ายแล้วก็เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจาสื่อมวลชนเขาก็คงอยากจะทำข่าวเกี่ยวกับแนวทางอื่นบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของรัฐบาลแล้วก็ผู้ชุมนุมแต่ว่ามีเสียงเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่งที่มันต่างไปจากที่เป็นข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันอันนี้อาจจะเป็นการขานรับนะคำพูดของพ่อของเด็กที่ตายเด็กตายเพราะว่าไปเที่ยวนะไปน้าพาไปช้อปปิ้งที่ลาดดำเนินแล้วก็เจอ M79 เข้าไปตายทั้งพี่ทั้งน้องตัวพ่อเขาก็เสียใจมากแล้วก็พูดว่าเมื่อไหร่จะมันความวุ่นวายมันจะยุติความวุ่นวายมันจะยุติสักทีเขาก็ดีนะเขาก็ไม่ได้โทษใครเรื่องอะไรที่พูดมาเขาบอกเขาก็โหสิให้หมดนะโหสิให้กับคนที่ทำให้ลูกเขาตายซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ใช่มีแต่มือปืนมือสังหารซึ่งอาจจะไม่รู้อินโนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะทำให้ต้องเด็กตายจริงทุกฝ่ายก็มีส่วนทุกฝ่ายก็มีส่วนที่ทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้เช่นผู้ชุมนุมก็มีส่วนด้วยเพราะว่าไปชุมนุมกันแถวศูนย์การค้าแทนที่จะชุมนุมในที่ที่ไกล ไกลผู้ไกลคนก็ไปชุมนุมตันตรงลาดประสงค์ซึ่งก็เป็นย่านศูนย์การค้าลูกหลงคนที่เป็นลูกโดนลูกหลงก็เลยเกิดขึ้นได้ง่ายรัฐบาลเองก็ไม่ได้เข้มแข็งพอหรือกระตือรือร้นในการที่จะระงับความรุนแรงคนตายไปเท่าไหร่ก็จับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้จับได้น้อยมากตอนนี้ก็เลยมีเสียงร้องเสียงดังขึ้นว่าต้องควรจะเจรจากันเพื่อไม่ให้การชุมนุมมันยืดเยื้อแล้วก็จบลงด้วยความตายแต่ก็มีเสียงจากไลฟ์จากคนที่ร่วมชุมนุมนะที่ไม่เห็นด้วยการเจรจาก็บอกว่าจะไปเจรจากับโจรได้ยังไงกับคนช่วยมันต้องแตกหักแม้กระทั่งมีภาพบางรูปที่คุ้นเคยท่านนะท่านก็พูดทำนองว่าเนี่ยมันจะมีการเจรจาได้อย่างไรนะระหว่างทำนองว่าระหว่างคนดีคนชั่วง่ายให้หลักการนี้มันก็ดูดีนะอย่าเจรจาคนชั่วอย่าเจรจากับโจรต้องแตกหักฟังดูก็ดีนะแต่ว่าคนพูดนี่เขาคิดจริงจังเรื่องนี้แค่ไหนหรือเปล่ากับเรื่องนี้เพราะว่าในบางสถานการณ์นี่ถ้าไม่เจรจากับโจรมันก็เกิดความเสียหายมากเช่นโจรมันจับเด็กไปเป็นตัวประกันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตำรวจจะไม่เจรจาเลยหรือถ้าตำรวจไม่เจรจาก็มีทางเดียวคือยิงระดมปืนยิงใส่เข้าไปก็คนชั่วเนี่ยคนชั่วมันจะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือแต่ว่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ควรนำคือเจรจาอีกฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นโจรมันจะช่วยก็ตามแต่เราก็ต้องเจรจากับเขาเพราะถ้าไม่เจรจาเด็กก็อาจจะตายผู้บริสุทธิ์ก็อาจจะตายที่จริงคนที่พูดว่าเนี่ยอย่าไปเจรจากับโจรเนี่ยจริงๆเขาคิดถ้าเขาเกิดถูกโจรจี้ถูกโจรจี้เอาเงินเอาในมือโจรนี่มีปืนหรือมีมีดเนี่ยเขาจะทำอย่างไรถ้าบอกว่าเนี่ยฉันไม่เจรจากับโจรฉันต้องแตกหักกับคนชั่วเนี่ยก็ต้องสู้ก็ต้องขัดขืนไม่ยอมให้เงินแต่คนที่พูดแบบนี้ก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นนะพอถึงเวลาก็ต้องยอมเดี๋ยวว่าแต่เจรจาเลยนะความที่เจรจาจะไม่มีด้วยซ้ำอาจจะยอมเลยโจรต้องการอะไรก็ให้หมดโจรอยากได้เงินก็ให้เงินโจรอยากได้ทองก็ให้ทองไอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยอย่าไปเจรจากับโจรนี่ก็ต้องลืมนะคนที่เจอแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงการเจรจาได้ซ้ำทั้งที่มันก็ยังเจรจาได้ขัดขืนก็ตายยอมก็หมดตัวแต่เจรจานี้อาจจะได้ทั้งชีวิตแล้วก็ได้เงินหลงเหลืออยู่บ้างบางคนเจรจาแล้วปรากฏว่าเงินก็ไม่เสียแถมได้เพื่อนอีกนะมีเยอะตัวอย่างเยอะนะถูกคนจี้เอาเงินคุยไปคุยมาอ้าวคนบ้านเดียวกันคนอุบลเหมือนกันอ้าวมาทำอะไรกันที่นี่กลายเป็นได้เพื่อนก็มีเงินก็ไม่เสียอันนี้เพราะเขาเจรจาไงเขาเจรจากับโจรอ คนที่บอกว่าอย่าไปเจรจากับโจรนะต้องแต่งกับคนชั่วเนี่ยเพราะว่าเขารู้หรือเขาคิดว่าเขากำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาถึงพูดอย่างนั้นต่างหากถ้าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเช่นถูกโจรจี้เนี่ยเขาจะไม่พูดประโยคนี้เลยมีแต่จะยอมได้ซ้ำไม่คิดที่จะเจรจาเลยด้วยเป็นคนที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขาคิดว่าเขากำลังเป็นต่อหรือกำลังได้ชัยชนะเขาก็เลยบอกว่าไม่เจรจากับโจรพอถ้าเจรจาแล้วก็จะได้น้อยลงแทนที่จะได้100%ก็จะได้แค่70-80แต่ว่ามันดีกว่าหรือเปล่านะถ้าหากว่าได้แค่80หรือได้แค่70แต่ว่ามันทำให้ไม่มีคนล้มตายกันอีกแต่คนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าอย่าเจรจากับโจรนี่เพราะเขาคิดว่างานนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้100%แล้วก็ดูเหมือนเขาไม่สนใจด้วยว่ามันจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าหมอในงานนี้ก็มองก็คือถ้าสาวไปจริงๆก็พบก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคิดแต่ชัยชนะมากกว่ามุ่งชัยชนะจนลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้นและคนที่สูญเสียมันไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุมอาจจะเป็นเด็กเป็นคนที่ไม่รู้อินโนอินเนจะเรียกเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้นั่นมองในแง่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยเขายืนหยัดในความถูกต้องแต่ว่าถ้าดูจริงๆเขามุ่งชัยชนะมากกว่าเขาไม่ได้มุ่งความถูกต้องเขามุ่งชัยชนะแม้ว่าจะเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความสูญเสียของผู้คนซึ่งไม่ควรจะสูญเสียที่ว่าเขามุ่งชัยชนะมากกว่าความถูกต้องก็อย่างที่ยกตัวอย่างถ้าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบขึ้นมาถูกโจรจี้เอาปืนจ่อหัวเงี้ยเขาก็จะไม่คิดถึงความเขาก็จะต้องลืมไปแล้วเขาก็จะไม่สนใจเรื่องแตกหักกับโจรเขาก็จะยอมอาจจะยอมให้เงินหรือยอมเจรจาหลักการที่พูดกันตรงนี้มันเป็นหลักการที่คนที่พูดหลักการนี้มันเป็นจะเรียกสองมาตรฐานก็ได้คือถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นฝ่ายมีชัยชนะใกล้ได้ชัยชนะเขาก็จะไม่เจรจาก็จะอ้างหลักการนี้แล้วว่าจะไปเจรจาคนชั่วได้ยังไงจะไปต้องมันต้องแตกหักกับคนต้องแตกหักกับโจรแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อไหร่เขาก็จะลืมเรื่องนี้ไปเลยมีแต่จะเรียกร้องให้เจรจาด้วยซ้ำหรือว่าลนลานให้เจรจาอันนี้ก็ลนของรัฐบาลนี่นะรัฐบาลถ้าเกิดเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ไม่เจรจาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเสียเปรียบแล้วก็เสนอตัวหรือว่ายื่นเงื่อนไขขอเจรจาแล้วมันก็เป็นกับทุกที่นะอย่างเช่นอเมริกาก็บอกไม่เจรจาผู้ก่อการร้ายฟังก็ดูดีนะแต่พอเพียงพามขึ้นมาอ้าวก็ต้องหาทางแล้วไปเจรจาใต้ดินเวลาใครพูดว่าไม่เจรจากับโจรหรือว่าต้องแต่หาคนช่วยนี่ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเชื่อมั่นในเรื่องนี้จริงจังแค่ไหนหรือว่าคิดเรื่องนี้จริงจังแค่ไหนแต่ในแง่นี้ก็จะ จริงจังในเรื่องนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนเพราะยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องมากไปในการยึดมั่นในความถูกต้องนี่มันเป็นแค่ความคิดนะแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่บอกถ้ายึดมั่นในความถูกต้องมันก็อาจจะเกิดความฉิบหายขึ้นมาได้เช่นโจรจับตัวประกันเราไม่เจรจาไม่เจรจากับโจรเพราะเป็นการลดตัวมาเสมอกับมันก็ต้องยิงปืนถล่มเข้าไปตัวประกันก็ตายโจรก็ตายตัวประกันก็ตายแล้วมันได้อะไรนะได้ชัยชนะแต่ว่าคนบริสุทธิ์ก็ล้มตายกันถ้าคนทุกวันนี้จะว่าไปแล้วนี่มันไม่ได้ยึดถึงความถูกต้องมากเท่ากับยึดชัยชนะเวลาเถียงกันทุกฝ่ายก็เถียงก็อ้างความถูกต้องอันนี้แม้กระทั่งในหมู่เพื่อนหรือว่าผัวเมียทั้งสองฝ่ายก็อ้างความถูกต้องดูเหมือนว่ายึดความถูกต้องนะแต่ว่ามุ่งชัยชนะมากกว่าชัยชนะนี่มันเป็นเรื่องของตัวกูของกูซะเยอะนะชัยชนะนี่มันก็กูต้องชนะความถูกต้องนี่เป็นเรื่องของธรรมะแต่ชัยชนะเป็นเรื่องของอัตตาบางอย่างบางครั้งสถานการณ์บางอย่างนี่มันก็ใกล้กันมากนะระหว่างความถูกต้องการมุ่งความถูกต้องกับการมุ่งชัยชนะและบางทีมันก็พรางตาไอ้ความถูกต้องบางทีมันก็บังตานะบังตาไม่เห็นว่าที่จริงตัวเองทำเพื่อชัยชนะของกูมากกว่าถ้ามันบังตาจนกระทั่งบางทีแม้จะต้องไม่ต้องมีคนล้มตายเพื่อตัวเองเป็นฝ่ายได้ชัยชนะก็ไม่สนใจความสูญเสียนะขอให้กูได้ชัยชนะอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็คิดว่าก็ยังต้องประท้วงกันต่อไปถึงแม้จะต้องแม้ไม่อยากให้มีคนตายแต่ถ้ามีต้องมีคนตายเกิดขึ้นก็ต้องยอมเพื่อชัยชนะก็ยังไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าถามไปจริงๆก็อย่างนี้แหละก็จะบอกว่าเนี่ยคนที่ตายมันเราไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลว่าทำไมไม่จับคนร้ายเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่ส่งคนร้ายมายิงผู้ชุมนุมก็มีเหตุผลนะตอนนี้สถานการณ์มันคล้ายกับรถโดยสารที่กำลังแล่นด้วยความเร็วแล้วก็คนในรถก็กำลังต่อสู้แย่งชิงพวงมาลัยกันต่างฝ่ายต่างก็อ้างเหตุผลความชอบธรรมว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคนขับทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลแล้วก็แย่งชิงกันยื้อยุดพวงมาลัยกันโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันคือทางลงเหวไม่สนใจกูขอยึดพวงมาลัยให้ได้แล้วกันแล้วก็ระหว่างนั้นรถมันก็ปัดเป๋ไปมาไปชนร้านรวงข้างทางพังและตอนนี้มันก็เริ่มชนคนที่ข้ามถนนบาดเจ็บล้มตายก็มีแล้ววันดีแล้วก็แถมร้ายกว่านั้นก็ไปชนเด็กที่กำลังเล่นอยู่บนฟุตบาทตายไปอีกก็ยังไม่หยุดแย่งนะก็ยังไม่หยุดแย่งพวงมาลัยทั้งที่รถวิ่งไปชนไปทับใครต่อใครเป็น10ศพแล้วไม่สนใจหรืออาจจะสนใจแต่ก็จะโทษว่าเนี่ยไอ้ตอนที่รถไปทับคนนั้นคนนี้เนี่ยอีก ฟมันเป็นมุกพวงอะไรอยู่ในมือของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่อยู่ในมือของเราต่างโทษกันไปโทษกันมาว่ารถที่คนตายถูกรถทับก็เพราะฝีมือของอีกฝ่ายโดยที่แต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมที่จะมองว่าตัวเองมีส่วนทำให้รถมันไปชนเขาหรือเปล่าถึงแม้ตัวเองไม่ได้จับพวงมาลัยแต่การที่ไปยื้อยุดคนที่เขาจับพวงมาลัยอยู่ก็ทำให้รถไปชนคนนั้นคนนี้ได้ที่จริงถ้าตระหนักถึงผลเสียแบบนี้เนี่ยควรจะหยุดทะเลาะ กันแล้วมั้งหรือมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าตกลงใครจะควรจะเป็นคนขับรถกันแน่เพราะถ้ายังยืดยุดแบบนี้รถมันก็ชนคนตายไปเรื่อยๆยังไม่ต้องพูดว่าเนี่ยอีกถ้าขับไปอีกไม่นานก็จะลงเหวทีนี้ไม่ใช่คนที่ข้ามถนนก็โดนรถชนเท่านั้นนะคนที่อยู่นั้นแล้วก็พินาศไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารก็ตามในตอนนี้มันต้องหยุดรถนะหรือว่าต้องหันหน้ามาเจรจากันไม่ต้องสนใจว่าอีกฝ่ายนี่เป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายแต่มันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีความฝ่ายแกนนำก็บอกว่าจะเจรจาแล้วแต่ว่าข้อเสนอที่เสนอนี่ก็มีเงื่อนไขที่ทำให้รู้ว่ามันเจรจาไม่ได้การเจรจาจะไม่เกิดขึ้นเพราะฝ่ายก็จะไม่ยอมรับเช่นรัฐบาลบอกให้ยุติการชุมนุมก่อนที่จะเจรจาฝ่ายคปปส.ก็บอกว่าต้องเจรจากับยิ่งลักษณ์2-2ออกทีวีไอ้เงื่อนไขที่เสนอนี่ก็เพื่อให้อีกฝ่ายปฏิเสธมันจะได้ไม่มีการเจรจาแต่อย่างน้อยก็มีก็เป็นความเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปที่อย่างน้อยถึงแม้การเจรจาจะไม่เกิดขึ้นแต่มันก็ดูดีกว่าเดิมแต่ว่าฟังจากผู้ชุมนุมหลายคนก็บอกโอ้ยฟังจากผู้ชุมนุมรวมทั้งไอ้คงรวมทั้งพวกเสื้อแดงด้วยก็คือว่ามันเจรจาได้ยังไงเจรจากบฏได้ยังไงฝ่ายเสื้อแดงก็บอกรัฐบาลมาเจรจากบฏได้ยังไงฝ่ายผู้ชุมนุมก็บอกสุเทพไปกปปส.ไปชุมนุมไปเจรจากับไอ้โจรที่มันโกงบ้านโกงเมืองได้ยังไงถ้าพูดกันแบบนี้ก็มันก็ไม่มีวันยุตินะทุกฝ่ายต่างอ้างความถูกต้องหมดต่างอ้างว่าตัวเองยึดมั่นในความถูกต้องแต่ที่จริงหวังใจชนะหรือไม่อยากเป็นผู้แพ้มากกว่าจริงๆถ้ามานึกดูนะระหว่างการสถาปนาความถูกต้องในวันนี้แต่มีคนตายเยอะแยะกับการที่สถาปนาความถูกต้องในวันพรุ่งนี้เลื่อนไปหน่อยแต่มีคนตายน้อยลงนี่จะเอาอะไรการเจรจามันไม่ได้หมายความว่าประนีประนอมแต่มาถึงการที่ยืดเวลาออกไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการล้มตายกันให้มากกว่านี้หลายคนใจร้อนนะจะเอาให้ได้วันนี้จะต้องได้ชัยชนะวันนี้เพราะคิดว่าเนี่ยชัยชนะวันนี้คือการสถาปนาความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเพราะนั้นไม่เจรจาจะตายเท่าไหร่ก็ต้องยอม แต่ถ้าเจรจาแล้วคนตายน้อยลงแล้วมีโอกาสที่จะตั้งหลักเพื่อที่จะได้สถาปนาความถูกต้องให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมันก็น่าจะเลือกทางนี้มากกว่าอันนี้มันต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้นะให้ดีเลยนะว่าการยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องที่แสดงออกมาด้วยคำพูดว่าไม่เจรจากับโจรหรือว่าต้องแตกหักกับคนชั่วนี่มันสามารถจะก่อผลเสียได้มากมายแล้วก็มันก็จะเป็นภาพลวงตาที่ทำให้มองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแรงจูงใจที่แท้จริงคือการต้องการชัยชนะและต้องชนะแบบ 100% เลยแม้ว่าจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับชีวิตผู้คนก็ตามก็กลายเป็นว่าแทนที่จะทำเพื่อความถูกต้องจริงๆกับเป็นการทำเพื่อสนองกิเลสของตัวแทนที่จะเป็นธรรมาธิปไตยก็เป็นอัตตาธิปไตยเลยงั้นดูให้ดีๆความการยึดมั่นในความถูกต้องนี่ยึดไปยึดมามันกลายเป็นทำผิดไปนะเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกยิ่งยึดมั่นในความถูกต้องมาเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงทางยิ่งไปผิดทางเพราะว่าหนึ่งมันทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นสองมันเป็นการตอบสนองกิเลสมากกว่าไม่ได้ทำไปเพื่อธรรมะแต่เพื่ออัตตากิเลสมันก็ฉลาดมากนะมันสามารถที่จะล่อให้คนทำตามมันปนเปื้อนมาในนามของความดีได้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากซึ่งคนไม่ค่อยมองเท่าไหร่ไม่รู้เท่าทันกิเลสว่ากิเลสมันฉลาดมากมันสามารถหลอกให้เราทำชั่วได้ในนามความดีทำผิดในนามความถูกต้องใครๆที่คิดว่าทำเพื่อความถูกต้องแต่ที่จริงกำลังรับใช้กิเลสสนองอัตตามากกว่าไอ้เรื่องนี้จะรู้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองเป็นฝ่ายเพ่งพำเช่นอย่างที่พูดนะโจรจี้เอาปืนจ่อหัวมีดจี้ถึงตอนนั้นความรักตัวมันจะเด่นชัดรักตัวกลัวตามจะเด่นชัดจนกระทั่งหลักการเรื่องไม่เจรจากับโจรแต่หาคนชั่วก็ต้องลืมไปเลยเพราะตอนนั้นนี่มันมีชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ต้องความรักตัวกลัวตายก็ทำให้ยอมทุกอย่างยอมจ่ายยอมให้เงินเขาไม่คิดไม่แต่เจรจาด้วยเพราะขืนเรียกร้องเจรจาด้วยโจรโกรธมันทำร้ายเอาไอ้คนที่บอกว่าเนี่ยไม่เจรจากับโจรก็อยากจะรู้นะว่าเวลาถูกโจรจี้คือจับเป็นตัวประกันนี่ก็จะพูดอย่างนั้นอีกหรือเปล่ามีแต่จะเรียกร้องให้โจรปล่อยชีวิตอยากได้อะไรให้ทุกอย่างกลายเป็นงั้นไปเพราะว่าไอ้แรงจูงใจลึกๆก็มันเป็นเรื่องอัตตานั่นแหละคือทำเพื่อตัวเองถ้าตัวเองเป็นฝ่ายได้ก็ไม่เจรจาถ้าตัวเองเป็นฝ่ายเสียก็เจรจาทันทีนั่นมันพวกนี้มันต้องของเรื่องนี้มันต้องดูให้ดี ไต่ตองใคร่ควรให้ดีๆว่าไอ้ที่พูดเนี่ยที่ฟังดูเหตุผลสวยหรูเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่เพื่อธรรมะหรือเพื่ออัตตามันละเอียดมากนะมันซ้อนกันมันเหลื่อมล้ำกันมากจนทั้งบางทีบังตาเราไม่เห็นเจตนาที่อยู่เบื้องหลังวันนี้พูดเท่านี้ครับ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวันตังอภิวาสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิ